Support this software. Register today. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Şaban Şerif'in yarısına yaklaşmaktayız. Önümüzde mübarek Berat gecesi yaklaşmaktadır. O geceki Allah-u Teala Hazretleri 300 rahmet kapısını açacak. Kullarından birçoklarına cehennemden beraatlarını verecek ve levh-i mahfuzdan bir senelik kaza ve kaderler hakkımızda yazılan dosyalar meleklere, görevlilere teslim edilecek. Allah-u Teala Hazretleri kavuşmayı ve ihya etmeyi nasip eylesin. Geçen hafta herhalde Şaban-ı Şerif ayının oruçları hakkında konuştun mu? Oruçların fazileti hakkında bir şeyler söyledin mi? He? Söylemedim. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Şaban-ı Şehri, Şaban-ı Şerif benim ayımdır. فَمَنْ اَرَادَنْ يَلْقَانِي فَلْيَصُمْهُ وَلَوْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ Bana kavuşmak isteyen, yani şefaatime ulaşmak isteyen, benim Şaban ayımda 3 günde olsun oruç tutsun. Şimdi bu 3 gün hakkında çok duruluyor. Yine bir hadis-i şerifinde hangi kul Şaban-ı Şerif ayında 3 gün oruç tutarsa sonra iftardan önce bana birkaç defa salavat-ı şerife okursa, yani orucunu açmadan evvel İlla gafarallahu lehu ma teqaddeme min zenbi ve bareke lehu fi rizqihi, mutlaka Allah-u Teala onun geçmiş günahını bağışlar ve rızkına bereket verir buyuruyor. Tabi 3 gün oruç her aydan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu oruçtur ve vasiyetidir. Ebu Hureyre radıyallahu teala buyuruyor, sevgilim Habibim Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bana 3 şey vasiyet etti. Birisi, her gece 2 rekat olsun teheccüd namazın bulunsun buyurdu. Tabi 12 rekata kadar kılınır ama en az 2 rekat. Melev kadra hel bişatin, bir koyun sağacak kadar olsun diyor. Yani koyunu sağmak demek çok az bir zamanda sağılır. Onu sallallahu aleyhi ve sellem takdir buyurmuş. Bir koyun sağacak vakit kadar da olsa geceden namazınız olsun diyor. Teheccüd namazı. Uyuyup uyandıktan sonra kılınıyor ve sehur bitene kadar kılınabiliyor. Geceden rekatani fi'l-leyl iki rekat kılmak hayrun min elf rekatin bin-nihar, gündüzliğin bin rekat kılmaktan hayırlıdır. Bir gün bin rekat sabahtan akşama nafile kılsan, öbürü gece kalksa iki rekat kılsa sen de üstün olur. Çünkü uykudan uyanmak çok pahalı. İki rekat namazın bulunsun. İkinci vasiyet, her ay en az üç gün orucun bulunsun. Bu da vasiyetlerinden. Çünkü bire kaç veriyor en az? Men câ bil haseneti bir iyiliğe felehu aşru emzâliha, on misli. Üç günden ne eder? 30 gün yani. Bir ay tamamını kaplasın diye işte kolaylık. Niçin buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif'i tutup da diyor Şevval ayından diyor 6 günleri tutan diyor bütün sene tutmuş olur. Niye öyle diyor? Ramazan 30 gün tutuyorsun. 1'e 10'dan 300 eder. 6 günde Şevval'den 1'e 10'dan 60 eder. Sene zaten 360 gün. Gökteki ayla sene 355 gün, 360 gün. Bu güneş senesidir bu takvimler. Takvim 365 gün olan güneş senesi bizi alakadar etmez. Bizi dinimize göre alakadar eden ay senesidir. 355, 10 gün araları var. Şimdi 3 gün orucun bulunsun ne demek? Bütün ay oruçlu olmuş olasın demek. En azı bu. Ondan sonra 3. vasiyeti, uyumadan evvel mutlaka vitir namazını kılmış olasın. Vitir kılmamış uyumayasın. Aslında kendisi gece kılardı uyanıp. Ama Ebu Hureyre'ye ne vasiyet etti? Uyumadan kıl diye. Çünkü Resulullah Efendimiz'e teheccüd namazı farz idi. Sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı gibiydi yani mutlaka kalkar. Onun için zaten gözü uyur, gönlü uyumaz. Ve uykusu abdestini de bozmaz. Onun için onun vitri kaçmaz. Ama biz uyusak da gece kalkıp vitir kılarım desek pagarsı sabah namazına kaçar. Onun için vitir de gider. Onun için uyumadan vitri kıl buyuruyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teheccüd namazı rivayet edilirken diyor ki bazı geceler efendim 11 kılar, 9 kılar, 13 kılar. Şimdi okuyan da kitaptan anlamıyor. Diyor ki bu tek rekatta nasıl oluyor? Biz 12 rekat biliyoruz. 2 olur, 8 olur, 12 olur. O tek rekat işte vitrin tek rekatı. Efendimiz hep gece kıldığı için sonundaki rekat ne geliyor? Tek geliyor. Sayı işte 11, 13 gibi. Hadis kitaplarında rastlarsanız bu demek. Teheccüd hakkı. 3 vasiyet. Bunları yapmamız kolay değil mi? Hepsi kolay da işte o gece 2 rekat var ya. Ya hoca zaten uykum açılıp abdest alırsam 12'de kılarım yani. Mesele zaten o, sen şimdi kolayını diyorsun ki 2 rekat olsun kıl. Zaten 2 kıldım uykum açıldı zaten ondur. 12 kılayım ne fark eder. İşte mesele o musluğun başına kadar gelebilmek. Çünkü musluğun başından bile adamı geri döndürüyor şeytan yani. Nefse emmare. Musluğun başından bile yatırıyor. İşte abdest alırsan artık daha da ümidini kesiyor biraz. Yine de ümidini kesmiyor da namaza durursan tam ümidini kesiyor. Bir cihat ya, yani. Bir mücahede, bir muharebe kopuyor. Ya oturur yatakta böyle hindi gibi düşün. Kalkayım mı? Kalkmayayım. Ya zaten yarım saattir oturuyorsun orada ya. Kalk da yarım saatte 12 rekat kılardın. Ne oradan kaldırır kıldırır ne de öyle işte uyutur böyle arada adamı bir sağa döndürür bir sola döndürür saat çalar kalkıp kapatır yine yatar sefer harf be. Ya. Onun için gece namazına devam edenler, yarın ahirette, mahşerde herkes sükut, ses, çıt yok. Ancak gece namazı kalkanlar, kılanlar ayağa kalksın. İşte onlar ayağa kalkacak. Çıkmaz ama. Şimdi şu kadar cemaat var burada. Her gece teheccüd kılan kaç kişi parmakla sayılacak kadar. Şimdi parmak kaldırın demedim ha, riya olur. Ben teheccüde kalkıyorum. Ayıp bir şey, öyle şey söyledim. Ben onu demedim size. Yani Mevla soruyor, teheccüde kılan ayağa kalksın. Orada kim yalan konuşacak ki? Riya da kalmadı zaten. Dünya bitti. Gece kılanlar kalkacak. Rabbim orada kalkmayı nasip etsin. Dünyada kalkarsam inşallah orada da kalkar. Şimdi demek ki 3 gün oruç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devam ettiği oruçtur. Hadaran ve seferen. Ne demek? Mesela pazartesi, perşembeler devamlı oruçlu olurdu. Ama yolculuğa çıktığı zaman bazı pazartesi, perşembeleri yolculukta ne yapmazdı? Tutmazdı. Yani nafile oruçlarda. Seferi de mesela farz namaz bile kaça iniyor? 4 rekat 2'ye iniyor yolculukta. E oruçta da ne var? Müsaade var. Yani zaten nafile. Burada da olsan tutmasan boşluk kalmaz. Yolculukta hiç tutmasan olur. Yolculuk zor oluyor. Eskiden tabii çöller geçiliyor, develerle gidiliyor. Şimdiki gibi kolay yolculuk yok. Şimdi bile sefer zahmettir yani. İnsan uçakla bile şuradan bir yere gidiyor. Hakikaten sıkıntı oluyor yolculukta. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem diğer nafile oruçları terk ettiği olmuş, her ay 3 gün orucu hiç terk etmezmiş. Yolculuğa da çatsa 3 gün oruç tutar. Şimdi bu 3 gün neresinden olsun, ister bir başından, bir ortasından, bir sondan, ister evvelinde 3, yani ister pazartesi, perşembelerden olabilir ama en eftali 13, 14, 15. Bu ne orucudur? Eyyam-ı Biz. Şimdi Eyyam-ı Biz orucu dediği zaman adam suratıma bakıyor. Bu da ne diyor şimdi Eyyam-ı Biz? Eyyam günler demek Arapçada. Biz beyaz günler. Her ayın 13, 14, 15'ine beyaz günler dendi. Niçin? Adem aleyhissalatü vesselam babamız cennetten indiği zaman, çünkü cennette güneş yoktu. Onun için mübarek vücudu bembeyazdı, pırıl pırıl. Dünyaya geldi, o ev yok, ocak yok tabii, kaldı epey zaman güneşin altında o ilk insan. Güneş ne yapar adamı? Bir iki gün bile güneşte duran kararıyor yani. O kadar zaman Adem babamız baktı ki vücudu siyahlaştı. Dedi ya Rabbi ben cennetteki beyazlığımı ararım dedi. Bu siyahlığı hiç beğenmedim dedi, bu rengi dedi ben. Mevla da buyurdu ki 13, 14, 15. günü ayın oruç tut. Eski beyazlığına kavuşmak istiyorsan. 13'ü tuttu, vücudun 1/3'ü beyazladı. 14'ü tuttu, 1/3, 15'i de tuttu, bembeyaz oldu. Onun için beyaz günler, eyyam-ı biz. Her ayın 13, 14, 15'i. Mübarek oruçtur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok devam ettiği oruçtur. Bir insan geldi, İbn Abbas radıyallahu anh'a sordu. Bana oruçlardan bahset. Hangi oruç, hangi peygamberindir? Nasıl tutmak eftaldir? O da buyurdu ki sana bildiğim bir hadisi haber vereyim. Evet. Eğer Davud aleyhisselamın orucunu arıyorsan o ne yapardı? Bir gün tutardı, bir gün yerdi. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Davud aleyhisselamın orucu bu. Bir gün tutar, bir gün yer. Ömrü böyle geçmiş. Evet. Oğlu Süleyman aleyhisselamın orucu her ayın başından 3, ortasından 3, sonundan 3. Bu da kolay. Efendim, İsa aleyhisselamın orucunu arıyorsan o ömrü boyu oruçluydu. İsa aleyhisselam acayip. Mübarek. Sert yün giyer. Gece nerede olursa evi yok. İsa Aleyhisselam hiç evi yoktu. Hiç belli bir yeri yoktu. Mesih diyorlar ona. Niçin? Seyahattan gel. Hiç hep gece. Gece nerede oldu şimdi? Hangi dağda gece oldu? Orada durur teheccüd namazına. Güneş doğana kadar teheccüd. O İsa Aleyhisselam acayip. Ondan sonra annesinin orucu, yani Meryem validemizin orucu iki gün tutar, bir gün açarmış. İki tutar, bir yer. Mahlukatın en hayırlısı Muhammed Mustafa'nın orucu sallallahu aleyhi ve sellem her ayın eyyamı 1, 13, 14, 15'ini tutardı. Bu tabi Efendimizin hiç bırakmadığı orucu söylüyor. Her ayın 13, 14, 15. Kökteki aydan bahsediyorum ha. Şimdi gidip de Aralık ayını demiyorum. Yani Şaban ayının 13, 14, 15. Bu sene biraz denk geliyor herhalde başları ama her zaman denk gelir mi? Gelmez. Bu karşı kökteki ay 10 olur, öbür ay 20'si olur. Yani o oradan bakılmaz. Kökteki ayı da takvimlerde yazıyor zaten. Ondan hesap edeceksin. Yani kökteki ay dolunay olduğu geceler, parlak olduğu geceler, zaten eyyamın bir parlak, yani gecesi parlak olduğu için gününe de beyaz denmiş yani bir rivayet. Gecesi parlak olur 13, 14, 15. Bulut olmadığı zaman da mehtap olur o geceler. Bu oruç Resulullah Efendimiz'in daimi orucu. Bununla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi, perşembe tutar. Pazartesi doğduğu gün Allah'a şükür için, perşembe amellerimiz Allah'a gösterildiği gün, onun için her hafta perşembe oruçlu olayım buyurdu. Yıllık amellerimizin dosyası Rabbimizin hangi ayda arz ediliyor? Şaban ayı. Haftalık ameller perşembe gününde, bütün yıllık dosya, kıldığın namazlar, tuttuğun oruç, zikirler, zekatlar, sadakat, ne yaptın bir sene? Mevla'ya arz ediliyor. Tabii Mevla her şeyi biliyor ama her şeye bir vakit koymuş meleklerin teftişine. Bu mübarek Şaban ayında amellerimiz Mevla arz edildiği için فَاُحِبُّ اَنْ يُرْفَ عَمَلِ وَاَنَ صَائِمٌ İsterdim ki, Resulullah Efendimiz'i severim ki amelim Rabbime gösterilirken ben oruçlu olayım. Perşembe günleri ve Şaban ayından için diğer amellerimi de kabulüne vesile olsun. Belki namazımda eksik var, zekatımda, sadakamda, zikrimde, şükrümde, onları reddedecek olsa bile, bize duyuruyor tabii, reddedecek olsa bile buyurur ki bu benim kulum, benim rızam için oruçla niyet etti, bugün aç susuz duruyor. E şimdi ben bunun öbür amellerini de nasıl reddedeyim? Acır, orucuma bağışlar, diğer amellerimi kabul et. Üsame İbn-i Zeyd radıyallahu anh sordu ki ya Resulallah, sen niçin en çok orucunu Şaban ayında tutuyorsun? Diğer Ramazan'dan sonra en çok orucu bu ayda tutardı. Bir rivayet tamamını tutmuş, zayıftır. En kuvvetli rivayete göre ekserisini tutardı. Hatta bir oruca başlardı sıralı, derlerdi herhalde artık ayı bitirecek, hiç açmayacak yani. O şekilde sıralı tutardı. Birkaç gün aradan açar. Tabii Efendimizin böyle yapması neden? Ümmetine acıdığı için. Devamlı tutsa ne olur? Bütün ümmete sünnet olur. Zor olur. Onun için arada ne yapardı? Yerdi ki işte ümmet de sıkılmasın yani, ara sıra tutmaya da bilir diye bunu gösterirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu Şaban ayı Recep-i Şerif ile Ramazan-ı Şerif arasında kaldığı için insanlar onda gafil olur, gevşek olur. Halbuki Rabbimize amellerimiz o ayda arz olur. Onun için severim ki amelim Rabbime gösterirken ben oruçlu olayım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle buyurmuştur. Şimdi 13, 14, 15 orucu önümüzdeki cumartesi, pazar ve pazartesiye çatıyor. Bu haftanın cumartesisi 13, pazar 14. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ne gecesi? Beraat gecesi, yani yarı gece 14'ü 15'e bağlıyor. Pazartesi haftaya bugün ne gün? 15. Haftaya bugünkü gün, pazartesi, cinler, Müslümanları, kuşlar, kurtlar, denizdeki balıklar bile yemez. 15. gün, yarı günü Şaban'ın çok faziletli. Yani cumartesiden niyet edersiniz, cumartesi, pazar, pazartesi 3 gün tutarsınız. İnşallah. İftardan evvel de salavatla Resulullah'ı anarsınız. İnşallah olursunuz. Şu mübarek ayda Resulullah'ın şefaatine mazhar olursunuz. Evet. Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma'dan rivayetle buyuruluyor ki eyyamı bir o gün, yani beyaz günlerin 13, 14, 15'in ilk gününün orucu 3000 sene oruca denk olur. 14. günün orucu 10.000 seneye denk olur. 15. gün orucu 18.000 seneye muadil olur. Bir hac mevsimindeydi. Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu cehu Resulullah Efendimiz'in yanındayken sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu, ya Ali hâdâ Cibril ekrevukes selam, bak Cibril diyor sana selam söylüyor. Efendimiz görüyor ama yandakiler görmüyor. Yanına gelmiş, Cibril sana selam söylüyor. Aleyküm aleyhisselam dedi Hazreti Ali Efendimiz. Sonra buyurdu ki Cibril sana diyor ki her aydan 3 gün tutsun. Yani 13, 14, 15 tutsun. Birinci güne 10.000 sene alır. İkinci güne 30.000 sene alır. Üçüncü güne 100.000 sene alır. Ya dedim ki bu saade bana mıdır? Buyurdu senin gibi yapan herkesedir. Abdülkadir Geylani Rabbim bunu rivayet eder. Yalnız siz şimdi bakkal defteri gibi hesap açıp da 13'ünü tuttum, 3.000 aldım, 5.000 aldım, böyle rezillik yapmayın yani. Bazı adamlar böyle yapıyor. Ya biz size burada bunu dedikse, siz de gidip şu gün tuttum, şu kadar aldım diye reklam mı yapacaksınız? Ya diyor, kitapta diyor, gördüm diyor, şu namazı kılan diyor, 12.000 şehit sevabı aldım diyor, ben diyor tamam diyor. E şimdi sana bunu mu dedik? Ne garantin var, kabul olundun mu acaba? Şimdi bir de var, kabul olundun mu? Ömreye gitmeden evvel sohbet yaptık. Recep ayının oruçlarını anlattık. Şu kadar müjdeler saydık. Sonra ne dedik? اِنَّمَا تَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah kimin namazını, orucunu kabul eder? Haramdan sakınanı. E sen çıplak karıya bakarsan, şarkı dinlersen, kıymet edersen, yalan dersen, haram yersen ne olacak? Alabilir misin bu müjdeleri? Allah'tan hakkıyla korkanlara nasip olur. Ama şimdi sen deme ki ben nasıl olsa takva değilim, o zaman bu oruçları da boşuna tutmayayım. O da caiz. Bak o da yanlış. Hem orucunu tut hem de Allah'tan kork ya Rabbi. Ben layık değilim bu cevaplara. Kabul olunacak adam değilim ama fazl-ı kereminden kabul etmeye layıksın. Yani korkuyla ümit arasında ol. Hemen garanti ben şu kadar aldım, bu kadar aldım. Ne alıyorsun? Kimin Allah'tan alacağı var? Ama kimsenin de Allah'tan alacağı da kalmamış. Ayrıca. Ama kimse de Allah'a bir şeye zorlayamaz. Şu kadar verecektin de vermedin de. Cık. Herif diyor ki 10 senelik diyor kaza namazım vardı diyor. Ben diyor birkaç senede fazla kıldım. Şu kadar da alacağım kaldı. Ve Allah'ın sersem kulu. Zaten 10 sene kazaya bıraktın. Sen senesi başına 80 seneden cehennemi hak ettin. Kazaların bakalım kabul oldu mu? Sen ne konuşuyorsun, bir de alacaktan bahsediyorsun. Allah'tan alacağın olur mu ya? Rabbim fazl-ı keremiyle verirse verecek. Kimse Allah'a mecbur edebilir mi? Efendim? Şimdi bu müjdeler size çok gelmez. 100.000 sene, 500. Allah zengin. Vallahu yudâifu limen yeşâ. Bu ayette diyor ki dilediğim için kat kat kat varım diyor. Burada da bir ölçü koymamış. Trilyar trilyon. Hesap sayısı biter. Allah'ın ücreti bitmez. Yani sen Allah'ın cömertliğini bir sayıyla sınırlayabilir misin? 100.000 nedir? Trilyon nedir? Trilyar nedir? Sen desen ki Allah şu kadar verebilir. Ne demek o kadar verebilir? Sayı biter. Denizler biter. Allah'ın fazl-ı keremi bitmez. Onun için burada hudutlamayın. Sor. Neye göre? Niyete göre, ihlasa göre, takvaya göre. Aynı orucu sen tutarsın, ben tutarım. Ama kim takva ise, kim Allah'tan ne kadar sakınıyorsa ona göre derecesini alır. Rabbim hepimize takvasını ilham eylesin. Bu mübarek oruç önümüzde. Şimdi nasip ise inşallah cumartesi oruç tutarız. Pazar gün, 14. gün, oruç tutarız. Akşamına, yani bu Kandil Şerif gecesi Yeni Bosna'da Aksa Camii'nde inşallah toplanırız. Yalnız iftarı da orada açarız. Çünkü akşam namazının cemaatini kaçırmayız. Cemaat-ı Kübra ile kılarız. Geçen sene külliyede öyle yapmıştık. Yine yapacağız inşallah. Allah nasip edecek külliyemizi ama şimdi fırsat nerede varsa onu değerlendirelim. Neden öyle diyorum? Çünkü Berat gecesi Kadir gecesinden sonra en büyük gecedir. Yalnız Kadir gecesinden bir farkı var. Ne bakımda? Kadir gecesi nedir? Gizli. Mesela en kuvvetli ihtimal 27 diyorsun ama bir adam garanti yemin edebilir mi ki bu gece Kadir gecesiydi diye kesin? Ekseri kuvvetli rivayete göre Ramazan'ın içinde son 10 gecelerde tek gecelerde 27'de arayın diyor. Çünkü Rabbim gizledi ki güvenmeyelim, hani bir gece yaptık bir daha yatmayalım diye arayın. Ama Berat gecesi nasıl? Gizli değil. Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Niçin Kadir gecesini gizledi, Berat gecesini açıkladı? Çünkü Kadir gecesi fazilet gecesi, ondan müjdeyi alan öbür gün yatar, onun için gizledi. Ama Berat gecesinde gecesi kaza ve kaderlerin tespit gecesi olduğu için dua yapmamıza fırsat veriyor. O geceyi belli ediyor çünkü dua yapandan belayı reddediyor. Şimdi onu da gizlese millet hangi gece dualarını yapacak? Onun için Berat gecesi çok önemli bir gecedir. Geçen sene Berat gecesinde demek ki biz Müslümanlar gaflet etmişiz. Hepimiz gaflet etmişiz ki bak bu sene ne oldu? Mayıs yağmuru gibi Müslümanların başına sıkıntı yağdı memleketimizde. Ve geçen sene Ramazan'ımızı bile bize ne yaptılar bu gazeteciler? Ramazan'da farkındaysanız zehir ettiler. Nerede sahtekar, şeyh kılığında, hoca kılığında rezil kefazeler varsa televizyonlarda vere vere Ramazan'da milletin iftarını, sahurunu zehir ettiler. Allah da dünyalarını zehir etsin onlara. Bu Ramazan'da da fırsat vermesin onlara. Çünkü şimdilerine ne kompleler hazırlanıyorlar. Tam Ramazan'a denk getirirler böyle. Bunlar program yapıyor yani. Bunlar senaryo çiziyor. İşleri güçleri bunlar. Uyumaz bunlar. Bunlar uyumaz mı? Yahudi uşağı bunlar hazırlık içinde. Bakalım bu Ramazan ne bulacak? Şimdi Berat gecesi hepimiz gaflet etmişiz diyor. Tabi herkes dua ettik ama ne biledik başımıza ne geleceğini işte. Bu seneki Berat gecesi şu önümüzdeki pazartesi var. En büyük dualarımız ne olacak? Müslümanların İslam'da hürriyetlerine dua edeceğiz. Bu memlekette herkes istediği gibi Kur'an'ı, sünneti yaşamasına Allah serbestlik vermesi için, buna engel olanları ortadan kaldırması için dua yapılacak. En mühim dua bu Berat gecesi. Uyunmaz yani. Çünkü bir senelik kaza ve kader nereye göre ayarlanacak? Dualara göre. Mevla bizim dua edeceğimizi biliyor tabi, ezelde yazdı ama bakalım şimdi biz bilmiyoruz. Onun için bu Berat gecesi toplanacağız, dua yapacağız inşallah. Yine Yeni Bosna'daki sohbetimizde de neler okunacağına temas edeceğim tabi. Şimdi vakti değil. Efendim, onun için program şöyle. Akşamla yatsıyı cemaatle kılarsak geceden nasibimizi almış oluruz. İbn-i Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki mesela Kadir gecesi gibi, Berat gecesi gibi gecelerde akşamla yatsıyı cemaatle kılan diyor nasibini almış olur. Demek akşamı cemaatsiz kıldım. Şimdi bizim millet oruç tuttuğu zaman iftarı evde yaptığı için ne yapıyor? Akşamı tek başına kılıyor. O zaman geceden nasibi azalıyor. Yani kârdan zarar ediyor. Kârdan zarar ediyor. Halbuki biz ne yapalım? İftarlıklarımızı yanımıza alalım. Ne olacak yiyeceğimiz? Ne yapacak? İnsan iki hurma tutuyor. Ama yine ekmeğin, peynirin, neyse kuru bir şeyler efendim alınır. Akşam namazında camide olunur. Çünkü iftardan evvel de bir salavatlar okunur. Hadis-i şerife göre. Ondan sonra iftar yapılır. İftardan sonra akşam namazı cemaatle kılınır. En azından 1000 kişi olursa cemaati kübra ile her camide. Akşam namazında 1000 kişi hangi camide bulursun? Hiçbir camide bulamazsın. Kandil bile olsa. Yatsıya gelirler belki bazı camilere o da. Akşamda kimse yok. Biz akşamı ihya edelim. Gece yeni giriyor. Meleklerin bayramıdır. İki bayram var. Bir Berat, bir Kadir gibi. Meleklerin bayramı giriyor. kutlayalım inşallah. Onlar da bizim için istiğfar ediyorlar. Ondan sonra iftarlar yapılacak. Önce yemek, merak etmeyin. Önce yemek. Hadis-i şerif, yemek hazırsa yemekten başlayın, namazı tehir edin. Hadis-i şerif. Önce yemek, sonra namaz. Çünkü hazırsa önce kurulur sofralar, naylonlar, çapalar serilir. Medine usulü, külliyede yaptığımız gibi iftar yapılır, namaz kılınır. Akşamdan sonra, şimdi o gecenin namazı ne kadar? 100 rekat, salatul hayr, hayır namazı, 100 melek iner bu namazı kılanlara, ne müjdeler ne müjdeler, sayamam şimdi. Bu mübarek namazı Selef-i Salih'in cemaatle kılardılar, Hasan-ı Basri Hazretleri 30 sahabeden naklediyor, çok müjdeleri var. Bu mübarek namazı şimdi 100 rekatını biz cemaatle baş edemiyoruz, onun için ne yapacağız? Akşamla yatsı arasında 20 rekat kavuşturacağız. Yatsıya kadar. Çünkü akşamla yatsı arası evvabin namazı kılmadan da olur. Çünkü zaten o kılınan 20 rekat hem nereye geçer? Evvabin yerine geçer. Evvabinin en fazlası ne kadardır? 20 rekattır. Tirmizi hadisinde geçer. 20 rekat akşamla yatsı arası 20 rekat kılana benellâhu beyten fil cennet. Allah cennette bir köşk bina eder. Bir de yatsıya kadar 20 rekatını kılar. Yetişir. Tabi her rekatta bir Fatiha 10 İhlas-ı Şerif'ten kılınıyor. Yatsıyı cemaatten kılarız. Beraat sohbetini yaparız. Miraç kadar uzun sürmez. Çünkü Miraç dersi çok uzun. Bu biraz daha kısa sürer. Yani sizi çok da yormayız. Korkmayın. Ondan sonra herkes akşama gelemez. Sohbete gelenlerle de beraber beraat namazının kısası var. Kaç rekat? 12 rekat. Onu kılarız. İnşallah dualarımızı yaparız. E şimdi akşamdan beri kılanlar kaç rekat eder? 100'den 32 eder. Geri kalır. Efendim 68 mi? 68 rekat kalır. Bu ikişer ikişer kılınıyor. Zaten biz beraber kıldık. Herkes alışıyor ona nasıl kılınacağını öğrenecek. Bir Fatiha 10 İhlas ile. Eve döndüğünde sahur bitene kadar isteyen 100 rekatı tamamlar. Tamamlayabilen tamamlayabilir. Gece sabaha kadar, sahura kadar yolu var. 100 rekatı tamamlayan ne okumuş olur? 1000 tane ihlas okumuş olur. 1000 kulüvallah 10 taneden rekat başı. Men ara kulüvallah elfe merra 1000 kere ihlas okuyan ve kadiştara nefsev minennar canını cehennemden satın alır. Bitti. Ama kılabilen oturarak da olur. Hiç yoktan yine cemaatle ne kadar kılmış olacağız? 21, 12 bir elhamdülillah. Büyük bir ganimet olur inşallah rahman. Hanım cemaatler efendim gelmeyecektir. Çünkü erkeklere yer yetmez. Pazar gününe rastladığı için tabii ki tatildir. İş yok. Herkes akşam namazına rahat kavuşabilir. Başka zaman diyorsunuz geç kaldık, işten geç çıktı. Pazar günü ne diyeceksiniz? Akşama herkes kavuşabilir. Bunu Mevla lütfetti size. Bu sene iki tane Allah'ımızın güzel lütfu oldu size. Kadir gecesi de aynı geceye çatıyor. Ne oldu? Beraat gecesi gibi, Kadir gecesi gibi iki mübarek gecede tatil gününüzde olduğu için akşamın yatsının cemaatine rahatlıkla gidebileceksiniz. Bundan büyük nimet mi olur? İşi olanlar saat 5'te akşama kavuşamıyor. Bak bu çok mühim bir fazilet size nasip olacak bu sene. Akşamın cemaati, yatsının cemaati. Sabaha da cemaate çıkan bütün geceyi ibadetle bitirmiş gibi olur zaten. Tabii bazıları da 100 rekat kılayım diye bir yorulur. Ondan sonra sabah namazında yatar aşağı. Onlar hepten kaybetti. 100 rekat kılma da sabah namazına cemaate çık. Esas mühim olan hangisi? Sabahın farzıdır ve cemaatıdır. Bu arada yapabildiğini yap. En önemlisi akşam yatsının cemaatiyle sabahın cemaatine bak bir kavuştursun Fazl-ı Kerem'iyle. Yeni Bosna buradan size çok yakın. Efendim E5'lerinden gelen Merter, Bahçelievler, Bakırköy geçen hemen sağda Yeni Bosna sabahından sapar. Doğru giderken hangi soldan içeri girse Aksa Camii'ne çıkar. İki kubbeli, iki minareli kliniği var, hastaneleri var, etrafında büyük park alanları var. Yani Herkes bu kolaylıkla bulur. Yalnız hanım cemaatler gelmeyecektir. Gelenlere yazık olur, hava soğuktur, dışarıda kalır. Bu uygunsuz olur gece saati kadın sokakta. Uygun bir şey değil. Yer yok. Erkekler yetmedi ancak. Kadın cemaattan kandil sohbetini dinlemek isteyenler, cumartesi bu önümüzdeki saat 12'de Fatih'teki Fethi Mescidi'nde sırf kadınlara kandil sohbeti yapılacak. Ona gelen dinleyebilir. Önümüzdeki cumartesi saat 12'den sonra öğlen namazı takiben Fatih'teki mescitte kadınlara kandil sohbeti yapılacaktır. Oraya gelebilen gelsin. Akşam, pazar gecesi, pazartesiye bağlayan gece kadınlar gelmesin. Dediğim halde yine geliyorlar. Bak kaç defa böyle ikaz ediyorum. Yine duymuyor bunlar, ne yapıyorlar? Kalkıp geliyorlar. Erkeklerine günah sokuyorlar yani. Burada erkek kadın karışıklığı caiz değildir. Onun için duyuruyor. Evet. Rabbimiz Tebareke ve Teala şimdiden fazl-ı keremiyle hazırlanmayı nasip eylesin. Mübarek gecenin faziletlerine nail eylesin. Yine bu mübarek ay efendim kardeşlerim, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ayı olması münasebetiyle çok salavat-ı şerife getirilmesi faziletli olan bir aydır. Bundan dolayı bu hususta birkaç sohbet evvelce yapılmıştır. Ancak ne kadar konuşsak azdır. Rabbimiz Tebareke ve Teala ne buyurdu? Estaizu billah. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ben bütün meleklerimle seferber olmuşum. Peygamberim Muhammed Mustafa'ma sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ediyoruz, feyiz yağdırıyoruz, bereketler indiriyoruz. Evet. Bundan dolayıdır ki salavat evvelen bizzat kime yapılır? Muhammed Mustafa'ya yapılır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu arada âline, ashabına da yapılır. Ama ne olarak? Peygamber'e tabi olarak yapılır. Asaleten yapılma. Evliyaullah'tan birisi diyor ki Yemen'de bir adam gördüm. Kör, dilsiz, sağır, kütürü, bir de derisi alaca. Bu kadar illet bir adamda toplaşmış. Bu ne bela vurmuş bu adama diye merak ettim. Dediler ki bu çok güzel sesli bir hafız idi. Okurken bir gün meğer Şii'ymiş, Şii'yi. Dedi ki اِنَّ اللّٰهُ مَلَاكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى عَلِيِّنْ demiş. Ayeti tarif etmiş. Değiştirdiği için o anda kör, sağır, dilsiz, kütürü alacakmış. Evvela salavat alennebi peygambere. Sonra ehli beytine var, sahabeye var, var. Ama sıra var. Sen Hazreti Ali'yi peygamberden üstüne tutabilir misin? Ebu Bekir'sizlikten üstüne tutabilir misin? Olmaz. Sıra var. Ama Resulullah'ın salavattan sonra ehli beytine salavat var. Bunu da eksik etmiyorum. Âline, sahbine, ashabine salavat. Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler siz ne duruyorsunuz da salavat okumuyorsunuz? Sallu aleyhi ve sellimu teslima. O peygamberime salavat okuyun ve çokça selam edin Allah'a buyurun. Celle şanuhu celle celaluhu. Bu bize emirdir. Ve vücub içindir. Salavat okumamız Resulullah'a nedir? Farzdır. Resulullah'ın bizim üzerimizde nesidir? Hakkıdır. Alacak. Hocam bunun sayısı nedir? Sırası nedir? Yeni vakti neresi? Ha, beş vakit namaz kılan son kadede selam vereceği oturuşta ne okur? Allahu salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve salli teala ve Allah'ın barik ala Muhammed ve ala Muhammed okur. Her namaz kılan mutlaka bunu okur. Bunu okuyanın üzerinden farz yet, sakit olur. Yani farzı yapmış olur. Başka hiçbir salavat getirmese bile salavat emrini yerine getirmiş o. Neden? Namaz kıldığında mecbur salli barik okuduğu için. Ama bununla yetinmek ne olur? Cimrilik olur. Ekseri diğer vakitlerde de salavat-ı şerife getirmek çok faziletli olur. Şimdi namaz kılmayanın haline bakıyor musunuz? Namaz kılmayanın durumu nedir? Namaz kılmayandan bir defa Rabbim hesap soruyor, beş vakit namaz Allah'ın hakkıdır. Peşinden Allah'ın sallallahu mübarek okumuyor kılmayınca, peygamberin de hakkını ödemediği, oradan da Allah efendim borçludur. Sonunda Rabbena gfirli ve livalideyye, ana babasına dua etmedi okumayınca, ana babasının da hakkı kaldı. Velil müminine, bütün müminlere beş vakit dua vardır sonunda. Beş vakit namaz kılmayandan bütün Müslümanlar ahirette haklarını alacaklardır. Ya, Allah hakkını soruyor, peygamber soruyor, ana baba soruyor, bütün Müslümanlar soruyor. Beş vakit namaz kılmayanın ödemesi mümkün değil bu faturayı. Yanmış, ocağa batmıştır. Allah muhafaza etsin. Bu namaz bu kadar önemli bir şeydir. Yani her şey içinde ya. Kelime-i şehadet onda, tehiyyatı onda, Sübhanekesi onda, Salli Bari onda, Fatiha'sı onda, Zamm-ı Suresi onda, Sübhane Rabbiyel Azim onda, Sübhane Rabbiyel Ala onda. Yani bir düşünürseniz, bütün Kur'an'daki emirler namazla tahakkuk ediyor. Namaz yoksa bir adamda hiçbir sesi yok ya. Allah muhafaza. Bunu millete duyurun. Namazsızları uyandırın. Bir vakit namaz kaçırmasınlar. Çağırın, getirin inşallah. Belki bir kişi daha bu münasebetle başlar inşallah. Evet. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kimse farz haccını yapar da peşinden bir kazaya çıkarsa bu hac efendim 400 o kaza yani haccın peşine yapılan kaza 400 hacca tekabül eder. Tabi bu büyük bir fazilettir ama bir kısım insanlar buna ne yapamaz? Güç yetiremezler. Çünkü cihada çıkmak, kazaya çıkmak sıhhat ister, güç ister, hastanın işi değil, yaşlının işi değil, kadının işi değil. O zaman biz bu müjdeden efendim uzak mı olacağız diye üzülmeleri üzerine Allah Teala Habibine vahyeder sallallahu aleyhi ve sellem, sana kim salavat okursa onun okuduğu salatı 400 kazaya sayarım, her kaza 400 hacca tekabül eder. Yani bu salavat-ı şerifenin fazileti hakkında zikredilmiştir. O zaman sen sadece salavat oku, hacca gitme. Olur mu? Hac farz olana haccın yeri başka. Kazaya gitme. Ya olur mu? Kaza üzerine farz olana onun yeri başka. Ama sen hacca paran yok, kazaya gücün yok. Ne yap? Salavat-ı şerife senin için nedir? Hazinedir. Allah fakiri de hastayı da ne yapmadı? Zenginden ve güçlüden aşağı etmedi yani. Herkese bir müjde ver. Peki sen de ki ben hacca gittim nasıl olsa salavat getirmeyeyim. Olmaz. Sen de ki ben kaza yapıyorum, ben cihat yapıyorum, zikretmeyeyim. Olmaz. Demek ki birbirinden ayrılmaz. Hele ki kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavat okumadan adım atılmaz. Allah'ın zikrinden sonra Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem salavatıyla meşgul olalım. İnşallahü Rahman. Evet Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah-u Teala cennette bir ağaç yaratmıştır, meyvesi elmadan büyük, nardan küçük, köpükten yumuşak, baldan tatlı, miskten hoş kokuludur. Bu ağaçtan ancak kim yiyecek? Resulullah'a çok salavat getirenler sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cennette her amelin nesi var? Özel bir karşılığı var. Her amelin hususi bir makamı vardır. Hepsinden nasibini almak isteyen bütün faziletli amellerden nasibini alsın. Hiçbirini eksik bırakmasın. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ıma rivayet eder. Bir adamı getirdiler. Resulullah Efendimiz'in huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem dediler bu adam deve çalmıştır. Kimileri şahitlik yaptılar. Tabii biz zahire göre hükmederiz. Dolayısıyla şahitler zorunda elinin kesilmesi emredilirken o adam Allahümme salli ala Muhammedin hatta ala emmâmin salat şey Ya Rabbi Habibine o kadar salavat getir ki ona hiçbir salat eksik kalmasın diye kısa bir salavat okuduğu anda o deve dile gelerek bu adam benim sırkatimden beridir diye ifade eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adam bana geri getirin. Çağırırlar. Sen ne okudun ki bu deve sana şehadet etti? Demin bir şey okudun. Der ki Allahu salli ala Muhammedin hatta ala kâmin salatı. Yarım satır ama manaya bak. O kadar salat et gidiyor. Bir salat eksik kalmasın yani. Bu ne demek? Bütün hepsini içine al. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem onun için ben gördüm Medine'nin sokakları meleklerle doldular. Hatta seninle benim aram doldu diyor faziletinden. Toplandılar. Vallahi sen sırattan geçerken yüzün ayın 14'ünden parlak geçeceksin diye ona müjde ettiler sallallahu teala aleyhi ve sellem. Demek ki kısa lafızdan çok manalar ifade ediliyor. Mevlamız da bunu hepsinin yerine kabul ediyor. Daha birçok salavat-ı şerifeler var. Binlerce kitaplarımız doludur. Ciltlerce kitap var. Saadetü'd-Darayn var. Eftalü's salavat var. Es-salat vel-müşer var. Efendim el-kavlü'l-bedi' var. Efendim hangisini söyleyeyim? Belki bir risale de değil, birçok risale yazılabilecek kadar salavat-ı şerifeler var. Faziletleri çok. Ah insan onlardan bir kere olsun okumadan ölmese değil mi? Ama siz çoğunuz, belki çoğunu hiç okuyamadınız. Evet, çünkü bunların çoğu kitaplarda, Türkçelerde geçmiyor. Allah nasip ederse, bize dua ederseniz, inşallah o salavat-ı şerifeleri size hazırlamaya Rabbim muvaffak eder inşallah. Onlardan da mübarek aylarda okursunuz, istifade edersiniz. Ancak bazılarını büyük dualarım kitabında yazdımsa da sadece cuma ile ilgili, cuma gecesiyle, cuma günüyle ilgili salavat-ı şerifeler vardır. Sırf cuma gecesi, cuma gününde okunacakları bile okusanız büyük nasip alırsınız inşallah. Geçen hafta da bilmiyorum talim ettim mi, ettimse yine edin. Başlamayan yeni gelenlere duyuruyorum. Bu cuma günü başlasınlar. Cuma günü bana çok salavat edin. Çünkü salatlarınız bana arz ediliyor. Diğer günler melek vasıtasıyla duyuyor. Cuma günü bizzat kulağıyla duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ümmetinin salavatları ona arz ediliyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tekûnü leke rıza ve lehu ceza ve lihabbi edâ diye başlıyor. Bu salavat-ı şerife 7 kere peş peşe okunuyor. Cuma günü ikindi akşam arası okunuyorsa 7 cuma devam edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati nasip olur, helal olur, vacip olur, kesin olur. Ama bu 7 kere devam etmek bakalım da kime nasip olur? Çünkü 6 kere yapıyor adam, 7'si de unutuyor. Hadi 6'sı gitti. Çünkü 7'yi tamamlamak lazım. 7 cuma 7 kere ikindiyle akşam arası. Bunun biraz da devamı vardı. Büyük duaların mecmuasında efendim 308. sayfasında başka da bir salavat yok ki kafanız karışmasın. Sadece tek salavat geçer. O sayfede başladınızsa bu cuma 2 olacak. Yeni duydunuzsa bu cuma inşallah ikindi akşam arası birlersiniz. 308'de bu salavat-ı şerife. Türkçe manasını da verdik. Onu da, manasını da düşünürseniz Resulullah Efendimiz'e daha güzel irtibatlaşırsınız. İnşallah. Yani ne diyorum ben? Ağzımdan ne çıkıyor? Bunun manası burada verilmiş. Evet. O manayı da okuyun önceden. Kafanızda hazırlayın. Bu salavat-ı şerifeyi de ne yaparsınız? 7 kere okursunuz. Bu cuma başlayın ki Resulullah'ın Şaban ayındasınız. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bayramdan evvel bitirirsiniz inşallah. Evet, bu hafta başlayın. Bak 310'da bu salavatın kısası var. 310. sayfanın başında bu salavatın başı var. Şu çizgili yere kadar olan kısmı. Bu 7 cuma 7 kere okunacak 308'deki. Eğer ki 310'un başındaki bu salavatın başını her gün ölünceye kadar hiç terk etmeden 33 kere okursanız, işte o zaman dünyanın neresinde ölürseniz, gömülürseniz, Sibirya'da olsanız, Amerika'da ölseniz, gömülseniz, Rabbim Habibi ile aranızdaki mesafeyi kaldırır, kabir komşusu eder. Böyle bir müjde daha dünyada bulamazsınız. Adam Medine'de ölür, Cennetül Bekî'de gömülür ama Allah'ın Resulü ile irtibatı olmadığı için melekler onun bedenini oradan alır, bir de bakarsın ki mahşere Rusya'da çıkar. Medine'de gömülüp Amerika'da çıkacak var. Nakliyat var, nakliyat. Ama dünyanın neresinde ölürse gömülürse gömülsün, eğer Allah'ın Resulü ile irtibatı varsa, rabıtası varsa, salavatı varsa, Rabbim onu Habibine ne eder? Komşu eder. Onun için adım atmayın salavatsız. Anladınız? Ancak manasını bilin. Allahümme benim Allah'ım salli, salat et ne demek? Acı, lütfet, kerem et, derecesini yüksel, ona tazim et, şefaat makamını nasip et. Bak bak, yine buradan ne çıktı bize? Bize bir şey çıktı buradan. Çünkü salli dedim mi ne oldu? Ona şefaat makamını nasip et diyorsun. Ona şefaat makamı verince kime yaradı? Döndü sana yaradı. O sana şefaat edecek, ümmetisin. Ha. Çünkü şefaati ile elil kebairi bin ümmeti, ne kadar büyük günahın olsa, yeter ki şirkte olmazsa, en büyük günahlar sende olsa, Resulullah ne buyuruyor? Benim şefaatim küçük günahlara değil. Çünkü küçük günahlar, hastalıklarla, belalarla, ölüm sancılarıyla, sekeratim, kabir, mahşer sıkıntılarla af olacak. Ama benim şefaatim özellikle büyük günah sahiplerine nasip olacak diyor. Çünkü onları kurtarmaya kullanacağım. Bundan dolayı Süfyan-ı Sevri Hazretleri rivayet eder. Birçok eserde gördüm. Yani tevatür gibi rastladım. Bir çocuk babasıyla sefer eden, baba oğul hacca gider. Bazı rivayetlerde bir başka sefer diyor. Bu yolculuk esnasında babası vefat eder. Fakat babası öyle bir hal alır, hınzır suretine döner. Kafası o anda bir domuzlaşır. Tövbe yarabbi. Cenazenin ne olduğunu insan görür. Tabi kabre koyduktan sonra zaten o ne şekil aldığını Allah biliyor zaten. Bu insan kılığında gördükleriniz mezara konduktan sonra kim bilir ne kılığa dönüyor. Geçen Fatih Camii'de getirmişler. Kılık, imam kıldıracak. Cenaze imamı geçti, burnu kanadı. Başka imam geçti, onun da burnu kanadı. Üçüncü imam geçti, onun da burnu kanadı. Yahu dediler, burnunda bir şey var dedi. Böyle şey rastlamadık dediler. Açtılar, baktılar, kafası merkep kafasına dönmüş. Dediler, bu insan değil ki, bunu nasıl kılacağız ya? Ya bu adamın ne ameli vardı? Dediler ki, bu herif dediler, ezana çok karşıydı. Ne zaman ezan başlasa müezzin derdi, yine anırmaya başladılar. Ah! Ulan bu herif geberiyor, onu da musallaya koyuyorlar, hocalara kıldırıyorlar. Böyle bir zamandayız ya. Musallada kim var haberimiz yok yani. Nasıl bildiniz, iyi bildiniz ya. Şu vaziyette var. Herif içinde merkep mi olmuş, hınzır mı olmuş, kimsenin haberi yoktur ya. Allah döndürür. Kalbini çeviriyor adamın zaten canım. Eğer kalbinin halini yüzüne vurdursa, sokakta geçerken mideniz bulanır, bakacak adam zor bulursunuz ya. Kim bilir ne kulağa sokuyor Allah, namazsız, abdestsiz, kusursuzları ne kulağa sokuyor ya? Bak adam hınzır kafasına dönmüş, çocuk ağlamaktan perişan oldu. Şimdi hani babasının öldüğüne acıyor, fakat esas ya diyor bu kafa bu vaziyete dönür, ben bu nasıl namazını kılacağım? Buraya babam olursa da olsun yani, bu vaziyete döndü bu adam, neydi bunun vaziyeti? Bunu nasıl yıkayacağım, kefenleyeceğim? Selam haç kafilesi tabii, bütün millet şaşırdı. Karnı da şişti böyle. Çocuk çok darlandı. O arada uykuya daldı. Uykuya daldığında bir kâin ona şöyle nida etti. Uykusunda seslendi. Biliyorsunuz uyumak an meselesidir. Bunun için böyle bir saat, iki saat gerekmez. En uzun rüya saniye meselesidir. Yani daldın mı Mevlam anında gösteriyor insanlara. Hepimizin başına geliyor bu dalma meselesi. Dalmış. O anda bir kain nida eder. Senin baban faiz yer. Ya büyük günahkarlık. Faiz yiyen en büyük günahkarlardan biridir. Senin baban faiz yerdi. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babana şefaat ediyor. Neden şefaat ediyor? Çünkü ne zaman onun ismini duysa salavatsız bırakmazdı. Bak burada bir mesele var. Bu düzen ediyor. Baktım ki Mekke tarafından bir beyaz bulut peydalanır. O buluttan nurani bir zat iner, zuhur eder ve gelir babasının karnını sıvazlar, şişi iner. Yüzünü sıvazlar, yüzü de aynı eski insan kılığına döner. O çocuk Allah aşkına sen kimsin deyince ben senin peygamberin Muhammed Mustafa'yım sallallahu aleyhi ve sellem. Ben vefalıyım der. Babam beni unutmazdı ben de bu zamanda ona yardım ettim. Şefaat ettim. Ya Resulallah bana bir vasiyet et. O çocuk deyince Resulullah Efendimiz de ona adım attın benim salavatımla ayağını kaldırdın benim zikrimle beni unutma sallallahu teala aleyhi ve sellem gider. O çocuk zuhurattan uyanır. Yani görüyor bunu uykuda. Bir de ayılır bakar ki hakikaten babasının başı eski kılığına dönmüş. Bozulmuş ya kafası. Aynı insan kılığına dönmüş. Yani gördüğü zuhurattı. Ama bak Mevlana'sı Resulünün şefaatiyle asli kılığına çevirdi. Bu çok rivayet edilen bir kıssadır. Demek ki bir insan imanını kurtarırsa, yani Müslüman olarak ölebilirse, ne kadar büyük günahı da olsa Resulullah Efendimiz şefaat edebilir mi? Eder. Çünkü hadis sahihtir. Şefaati li'el kebairi min ümmeti. Bu Ravza'da başta yazar. En büyük günahkarlar kimse şefaatim onlaradır diyor. İşte bu şefaata nail olmak için onu unutmayalım inşallah. Kendimizi de benim böyle büyük günahım yok diye de sanmayalım yani. Hepimizin büyük günahlarımız da var. Onun için Resulullah'ın şefaatine sığınalım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve bu konuda birkaç sohbet daha da yapalım. Yani Şaban-ı Şerif ayı çıkmadan önümüzdeki hafta pazartesi gecesinde, gerçi bir evvelki gece Kandil'de beraberiz inşallah. Ertesi gece buraya gelmekten biraz üşenebilirsiniz. Yorulur musunuz? He? Yorulmazsınız. Mübarek Şaban ayında sevgiliniz, habibiniz, şefiiniz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem salavatıyla ilgili bir mecliste bulunmak sizi yorar mı? Bir adam Çin'den gelse, şu sohbette burada bulunmak için değer mi? Vallahi değer. Billahi de. Çin'den şimdi gelse hem de 10 saat uçakla değil 10 ayda yayan gelse şuradaki bir salavat cemaatle yapılan böyle bir cemaat nerede bulacak? Ehli sünnet üzere. Şurada bak kalemen ne okundu, salavatlar okundu. Neler okundu şurada namazdan beri? Değer. Bu benim bereketim değil. Bu cemaatin bereketi ve Allah için toplaşmanın fazileti bu. Rabbim beni de size bağışlıyor inşallah. Benim itikadım öyledir. Beni de size bağışlayacak. Sizin hüsnü zannınızla bana da muamele eder. Fazl-ı kerim. Şimdi cemaate bir daha soruyorum. Diyorum ki, efendim, içinizden diyorum derdi olan var mı? Diyorlar ki sorsana derdi olmayan var mı diyorlar. Adamın birisi geliyor, efendi hazretleri benim bir derdim var dinler misin? Mübarek de diyor ona ki ne mutlu sana bir derdin varsa diyor, benim bin derdim var. Bu sefer adam da ne diyeceğini şaşırıyor. Hakikaten öyle, şimdi bana geliyorsunuz bir de ya benim bin derdim var. Ama derde derman Allah'tadır. Şimdi ara sıra size sıkıntı gelir mi? Ara sıra üzüntü gelir mi? Adam sıkıntıdan köprüden atlıyor yani, bu sıkıntı insanı var ya delirtir ya. Çok acayip bir keder, gam, hem, hazen kaplar. Bu halde inşallah size bir dua öğreteceğim, talim edeceğim. Sıkıntınıza ilaç olacak. Cuma günü Sultanbeyli'ndeydim. Camide. Cumartesi Maltepe merkezdeydim. Pazar alandaydım. Pazartesi buradaydım. Böyle seyyah gibi geziyorum. Efendim, birisi kalp yazmış, Hoca Efendi bir rüya gördüm, mutlaka görüşmemiz lazım. Yahu herkesin gördüğü rüyayla görüşebilsem zaten sabaha buradan çıkamayız. Ama öyle yazmış, ben de vaazı bitirdim, indim, cemaati farzı kılacağız, biz yolda gecikmiş idik. Cemaatle kılarken, o da dedi ki, kartın sahibi benim dedi, birisi geldi. Görüşmemize lüzum kalmadı dedi. Niye dedim, cevabımı aldım dedi. Çünkü rüyada seni gördüm, dedim sana ki sıkıntım var. Efendim bana bir şey öğret. E sen de dedi bu vaazda bunu söyleyince, sıkıntı duasıymış dedi bu. Cevabını aldım dedi, gitti. İnşallah amel etmiştirse sıkıntısı da geçmiştir inşallah. Şimdi cevabımızı Muhammed Mustafa veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde ne var? Bir şeyden haberimiz yok. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh rivayetiyle hangi bir kula ümmet